თბილისში ჩამოვიდა ასლან აბაშიძე. დღეს 17 მაისია, მოტყუება ადვილია. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. მონოლოგის დასაწყისში მე რამდენიმე სიტყვით შევეხები ჩვენს თანამშრომლობას, ღამის შოუს კოლექტივის თანამშრომლობას, ერთ-ერთ ესე იგი სოციოლოგიური კვლევის ცენტრთან, ისართან. ეს სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი ხანდახან ესე იგი რაღაც საკითხებით ინტერესდება და კვლევებს ატარებენ ხოლმე. ასე მაგალითად ისინი დაინტერესდნენ ციასეთ საკითხით, თუ როგორ უნდა მივხვდეთ, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ თქვენი ბავშვი ზედმეტ დროს ატარებს ტელევიზორთან. და ამის ნიშნები, ამის მისახვედრად, ასე მაგალითად ერთი ნიშანი, თუ გაკვეთილის მოყოლის დროს თქვენი ბავშვი როდესაც გაკვეთილს გაბარებს, შუაში ჩერდება და საუნა ბელტის რეკლამას აკეთებს. კიდევ ერთი ნიშანი არის ის, რომ აი თუ კითხვაზე დედა უფრო გიყვარს თუ მამა, ბავშვი SMS-ს აგზავნის. კიდევ ნიშანია, როდესაც ცოლს ეჩუბებით, ეს ბავშვი მოდის თქვენთან და გეუბნებათ, დედაჩემისგან რა გინდა, დედაჩემისგან რა წერჩი, დედაჩემის ბრალია ყველაფერი, დედაჩემის ბრალია, ხო, დედაჩემისგან რა წერჩია, დედაჩემი. ბავშვი ზედმეტ დროს ატარებს ტელევიზორთან, თუ როდესაც მისი დასჯა გინდათ თქვენი ბავშვის, ეს ბავშვი გეუბნებათ, რომ კუთხეში დამაყენებს, თუ შეიძლება ფსიქოს ნუ მაყურებინებთო. და კიდევ ერთი ნიშანი, როდესაც ბავშვს აბრაზებს რამეზე, ბავშვი იწყებს ასეთ ლაპარაკს: ვინ დალია ჩემი წვენი? ვინ არ მიყიდა დღეს ნაყინი? ვინ ესაუბრა ქერა დეიდას, როდესაც დედიკო სოფელში იყო წასული? აი ესეთი ნიშნები. კიდევ ერთი საკითხი დაინტერესებს სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფი: თუ რა შემთხვევაში ვერ მოიგებ ჯეოსტარის კონკურსს? და აქ ასეთი ნიშნები არის წარმოდგენილი: ჯეოსტარის კონკურს ვერ მოიგებ, თუ შენ გყავს ცოტა მეგობარი და შენს მეგობრებს ცალმხრივად აქვს გათიშული მობილურები, თუ ადრე მის საქართველოში მიგიღია მონაწილეობა, თუ შენი მობილური 899 იწყება და თუ შენ მოგივიდა მხოლოდ ორი მხარდამჭერი SMS-ი, მაშინ როცა შენი ოჯახის 4 წევრს აქვს მობილური ტელეფონი. როდის შეგიძლია, კიდევ ერთი საკითხი, რითაც დაინტერესდა ეს სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი, ეს არის, რომ როდის შეგიძლია შენი თავი ჩათვალო ბომონდის წევრად, ანუ შენი თავი ჩათვალო იმდენად პოპულარულად, რომ უკვე აი ბომონდში იყო. ამის ნიშნები გახლავთ შემდეგი: თუ შენ ტანსაცმელს ყიდულობ ბაზრობაზე, მაგრამ მეგობრებს ეუბნები, რომ ეს ტანსაცმელი პარიზში იყიდე ერთ-ერთ ბუტიკში, თუ შენ სახლის გარეთ კარგ სიგარეთს ეწევი, მაგრამ ამ დროს სახლში ყოველთვის მომარაგებული გაქვს ერთი პაჩკა ასტრა, თუ შენ სახელად გქვია ღვთისო, ხოლო მეგობრები გიცნობენ როგორც ბუკაჩო, და კიდევ ერთი ნიშანი, რომ შენ თავი შეგიძლია ჩათვალოს ბომონში, თუ შენ ქართული ესტრადის მომღერლების ყველა კლიპი გაქვს ნანახი და შენი აზრი მაგათთან ამ კლიპებთან დაკავშირებით არის ის, რომ აი ძალიან ნორმალური კლიპებია, რა, აი რაღაცნაირი არის ის, აი რაღაც ახალი სიტყვა მე მგონი. პოლიტიკურ თემებს შეეხება, მოგეხსენებათ, ბატონი შალვა ნათელაშვილი განგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიქსონის ცენტრში მოხსენების გასაკეთებლად. მის ამერიკაში ვიზიტს წინ უსწრებდა ვაშინგტონის გარეუბნების მოსახლეობის საპროტესტო აქციები, რომლებიც ესე იგი ამბობდნენ, რომ კაცო, თუ მარტო იმ გზებს არემონტებთო, სადაც ბატონმა შალვამ უნდა გაიაროსო, ჩვენ რა დავაშავეთო? ნუ პროტოკოლი გათვალისწინებული იყო, რომ ესე იგი ვაშინგტონის ერთ-ერთ უბანში, ნორთ-ვესტში, H Street-ისა და მე-15 ქუჩების გადაკვეთაზე უნდა გაჩერებულიყო ეს ესკორტი რა ტაქსი, და იქ უნდა გამოსულიყო პატარა ზანგი ბიჭუნა, რომელსაც ჰიპ-ჰოპი უნდა ეცეკვა. ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა აქ დაარღვია პროტოკოლი, იმიტომ რომ ტაქსის ძღოლმა უთხრა, რომ კი ბატონო, მე კი გავჩერდებიო, უბრალოდ გაჩერებულზე წერსო ეს მრიცხველიო, და ესე იგი გაუდგნენ გზას. პროტოკოლი ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა კიდევ ერთხელ დაარღვია, როდესაც მაღაზიათა ქსელ Walmart-ში მას ფასდაკლება დახვდა და ნასვა პროტოკოლის გათვალისწინებული 15 წუთისა, ბატონმა შალვა იქ 4 საათი დაჰყო. შემდეგ როდესაც სასტუმროში მივიდა ღამის გასაცემად, იქ შალვა ნათელაშვილს დახვდა რუსთავი ორის გადამღები ჯგუფი და ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი. აქ ბატონმა შალვამ კიდევ ერთხელ დაარღვია პროტოკოლი. შევეხები აგრეთვე იმ თემასაც, რომ მოსკოვში გამართეს საპროტესტო აქცია როძინას აქტივისტებმა, გამართეს ესე იგი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, ანუ გამოიტანეს თოჯინა და ღვინო დააცხეს ამ თოჯინას. ეს რა თქმა უნდა რუსმა სამართალდამცავებმა აღკვეთეს, თქვეს, რომ ეს არის ვანდალური აქცია, თქვეს, რომ რა შვებითო კაცო, როგორ შეიძლება ასეთი ვანდალური რაღაცის გაკეთება. ღვინის დაქცევა როგორ შეიძლება, სად არის გადასაქცევი ღვინო? ჩვენ მოგვეცი და ჩვენ დავლებთ. და მონოლოგის ბოლოს შეახები იმ ჭორს, რომელიც ქალაქში დავრცელდა, რომ ბუშის ვიზიტის შემდეგ, ესე იგი ჭიაბერაშვილი ქალაქის მერობიდან სხვა თანამდებობაზე გადაყავთო და არის ესეთი კითხვა გაჩენილი, რომ როგორ უნდა ავირჩიოს ქალაქის ახალი მერი. ერთი ვერსიაა, რომ ეს არჩევნები, ქალაქის მერის არჩევნები, ჩატარდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში, ანუ დაემატება კიდევ ერთი სპეციალობა, ქალაქის მერი იქნება ასეთი სპეციალობა და მსურველები, ქალაქის მერობის მსურველები ჩააბარებენ ზოგადი უნარჩვევების ტესტებს, საერთოდ გვეყოლება მერი ერთი ჩვეულებრივი, ვისაც ცოტა ქულა დააკლდება, ის გახდება ესე იგი ქუთაისის, თელავის, ზესტაფონის და სხვა ქალაქების მერი. ვისაც ბევრი ქულა დააკლდება, ის იქნება მერი ოღონდ ფასიან სექტორზე. აგრეთვე იქნება დაუსწრებელი განყოფილების მერი. შემდეგ მეორე ვერსია გამოიცვა აქ, რომ ესე იგი ის ავირჩიოს მერად, ვისაც უფრო დიდი დამსახურება აქვსო. ამაზე მიშელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მე ახლა მერობა როგორ შევითავსო, ამდენი საქმეო მერობა რო შევითავსო, ხო დავიღლებიო. ამაზე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უპასუხა: აბა როგორ გინდაო, მე არ ვიღლებიო?